Kardiologii. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Egzamin gimnazjalny odbywa się bez jakichkolwiek przeszkód, informuje minister edukacji Anna Zalewska. Wszystkie szkoły przystąpiły do egzaminów. Senator Jan Rulewski odchodzi z klubu PO. Decyzję tłumaczy kandydatami Koalicji Europejskiej w nadchodzących wyborach, którzy byli w PZPR. Dziewczyny na Politechniki rusza kolejna edycja akcji zachęcającej uczennice do studiowania kierunków ścisłych. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska poinformowała, że dziś wszystkie szkoły przystąpiły do egzaminu gimnazjalnego. 350 tysięcy uczniów z całego kraju mierzy się z częścią matematyczno-przyrodniczą. Wszystkie szkoły przystąpiły do egzaminów. Nawet w szkołach, w których wczoraj były kłopoty, również egzaminy są przeprowadzane. Bardzo dziękujemy dyrektorom, kuratorom i wojewodom za zorganizowanie pracy. Dziękujemy wolontariuszom, którzy są przy egzaminach. Chcemy powiedzieć, że przyrastają nam liczby wolontariuszy. W tej chwili to już jest 8 tysięcy. Mimo trwającego strajku, wczorajsze egzaminy w części humanistycznej odbyły się bez zakłóceń, za wyjątkiem trzech szkół. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz powiedział, że nauczyciele nie planują wygaszenia protestu. Podkreślił, że strona związkowa jest gotowa do rozmów z rządem, ale oczekuje nowych propozycji. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z listem do pani premier, wyrażając gotowość do tego spotkania, a jednocześnie prosząc w tym piśmie o to, żeby pani premier zechciała przedstawić nowe propozycje dla środowiska nauczycielskiego, bowiem tylko w takim przypadku to spotkanie ma jakikolwiek sens. Poprzednie poniedziałkowe spotkanie strony rządowej ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zakończyło się fiaskiem. Dotychczas porozumienie z rządem podpisała Oświatowa Solidarność. Składa się z 5 punktów i zakłada podwyżkę, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ustalenie minimalnego dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł, dodatkowe świadczenie dla stażystów w wysokości 1000 zł i zmniejszenie biurokracji. Jan Rulewski zapowiedział opuszczenie dziś klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Były opozycjonista z czasów PRL-u tłumaczył w Polsat News, że przyczyną decyzji jest sprzeciw wobec zajmowania czołowych miejsc na listach Koalicji Europejskiej przez osoby, które były w PZPR. Ci ludzie, ci funkcjonariusze PZPR przemycają wartości, których kiedyś tak wytrwale bronili. Jeśli ja przyjmuję, że ludzie mogą mieć poglądy lewicowe, nawet mogli być w SLD, to jednak uważam, że Platforma za daleko się posunęła, wpisując na swoje czołowe listy funkcjonariuszy tamtego państwa. Jan Rulewski za działalność opozycyjną był internowany w stanie wojennym. Imponował wyjątkowym intelektem i profesjonalizmem. Tak o Andrzeju Trzosie Rastawieckim mówi operator, reżyser i scenarzysta Jacek Petrycki, reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych. Zmarł 2 kwietnia o 14 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Rozpocznie się jego pogrzeb. Był wyjątkowym artystą, podkreśla Jacek Petrycki. Od kiedy go poznałem, to był osobą poza innymi walorami, powiedziałbym nadrzędnymi, walorami takimi humanistycznymi i intelektualnymi. To był również szalenie osobą zawodowo przygotowaną, po prostu nadzwyczajnie. On był po prostu fachowcem, naprawdę był fachowcem i to takim nie rzemieślnikiem, tylko był artystą, który ogarniał rzeczywistość i wiedział, jak do niej podejść. Andrzej Trzos Rastawiecki zrealizował m.in. relacje z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. W programie m.in. wykłady, pokazy i spotkania promocyjne. Kilkanaście politechnik i wydziałów w całej Polsce organizuje Dzień Otwarty dla Dziewcząt. Ma on zachęcać kobiety do studiowania kierunków ścisłych na tego typu uczelniach. Coroczna akcja przynosi efekty. Rzeczniczka prasowa Politechniki Lubelskiej Iwona Czajkowska-Deneka zauważa, że liczba kobiet studiujących na tej uczelni powoli wzrasta.

Jak zawsze trzecią godzinę do południa rozpoczyna piosenka dnia. Dziś to Timeless Love 10H i Paulina Przybysz. A za chwilę w do południa goście. Running Up That Hill, Kate Bush. Oczywiście nie potrzeba nigdy powodu, by taką muzykę grać Państwu w radiu, ale dzisiaj z powodu. Naprzeciwko mnie Justyna Święskuba, Karaś, The Dumplings. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Którzy, zdaje się, ten utwór bardzo lubią. Tak, lubimy. Ja to się nie zdaje. Tak jest. No właśnie. Nie no, mogliście być na przykład przewrotnie masochistyczni w swoich wyborach i wybrać na trasę koncertową jako cover utwór, którego nie lubicie, i męczyć się z nim co noc. Nie, absolutnie lubimy numer i cieszymy się, że możemy też pokazać młodym ludziom, którzy na przykład nie znają Kate Bush, jej twórczość. Zdarzyło nam się ostatnio na koncercie, że ktoś krzyknął, co to za piosenka, więc... Żeby nie było, że nasze potem. Niestety to nie jest nasz utwór. Ale w naszej dużo wersji ludzi rozpoznaje też. Justyna, jak tylko weszła do studia i usłyszała ścieżkę wokalną, oczywiście natychmiast zaczęła śpiewać, bo to jest taki utwór z tych takich unoszących trochę, prawda? Tak, ty też tu śpiewałaś. No, o tym może zapomnijmy. No właśnie, jak idzie trasa? Bo Running Up That Hill jest częścią waszego koncertowego repertuaru aktualnie. Trasa idzie bardzo dobrze. Zostały nam, zdaje się, 3 koncerty? 4? Tak, a potem już plenery. Plenery. Też planujemy trochę nowości. Tak, ale ten utwór wyjątkowo dobrze ludzie na niego reagują. Jakoś jednak to jest, nie wiem... No ponadczasowy geniusz, kawałek. Ponadczasowy, że bardzo skutecznie to działa na publikę. Które z was przyniosło ten pomysł? Oboje. Chyba jakoś tak to... Tak. Dyskutowaliśmy, jaki zrobić kawałek. I tak. A właśnie, przypomniałem się, skąd mi się to wzięło. Jak byłem na koncercie Lord w Berlinie, w Tempodromie, to on przed koncertem miał swoją playlistę i ten utwór też tam leciał. I on mi się przypomniał i kiedyś gdzieś tam chyba go wrzuciłem na jakąś naszą wspólną playlistę z Justyną i po prostu rozmawialiśmy o tym, że może fajnie byłoby go zrobić. I do tego doszło. Mhm. A Lord, dobra, na żywo? Lord, akurat jak widziałem na festiwalu, to mi się nie podobała. Ale w klubie, no to trochę tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o koncercie Kate Bush, mówiłeś o 3 aktach i tak dalej, to bardzo podobnie też Lord miała to rozwiązane. Że też były właśnie 3 akty, ona schodziła ze sceny, przebierała się i show było no, naprawdę na najwyższym poziomie. I też świetnie zakończyła ten koncert, bo to był utwór Writer in the Dark i sama po prostu go jakby odegrała, ale też wcześniej uciszyła całą publikę, a tam wchodzi chyba z 15 tysięcy ludzi i naprawdę wszyscy byli cicho. I zaśpiewa go a cappella, a potem dopiero zaczęła dokładać rzeczy, więc no, piękny koncert. I miała konfetti z fragmentami tekstów, więc tam każdy szczegół był dopracowany naprawdę. Kate Bush też miała, sypała się poezja z nieba na koniec. A właśnie, Justyna, jaką książkę masz dzisiaj przy sobie, bo widziałam, że masz? Dzisiaj mam... co ja tam miałam? Patrz, nie wiem, bo mam kilka książek, mam malutką, bo ja no, lubię nosić sobie kilka małych takich wydań. Mam małego Leśmiana. Mały Leśmian, tak, ponieważ z Kubą ostatnio pracowaliśmy nad pewnym projektem kolejnym, ponieważ cały czas działamy i inspirowałam się mocno właśnie Leśmianem. Tak, jeśli Państwo jeszcze tego nie wiedzą, Justyna jest osobą, która w torebce nosi książki. No właśnie, zdaje się, że jesteście na fali, nie mówię teraz o sukcesie czy o popularności, ale o tym takim wietrze, który ewidentnie jest w was, tego, że po prostu ciągle coś nowego, coś się dzieje, coś się tworzy. Przecież płyta Raj to ciągle jest rzecz całkiem niedawna, a ciągle coś. I dzisiaj też tak naprawdę przyszliście do nas z nowym utworem i chciałabym, byście o nim opowiedzieli, bo to jest wyświechtane stwierdzenie, ale tu chyba ma zasadność, że jest to utwór szczególny. Jest to utwór szczególny, ponieważ weszliśmy we współpracę z wspaniałą fundacją, jaką jest Rock and Roll. Fundacją, która trochę zmieniła jakby cały ogląd na problem choroby i tak dalej, żeby cieszyć się życiem i żeby korzystać z niego. I taki też był, takie było też podejście do tej piosenki, która miała być imprezowa. Oni mają hasła Nie ma życia bez procentów. Wiadomo, jakich procentów tych podatkowych, nie tych alkoholowych. I właśnie tak powstał kawałek dla nas. Dla nas to jest właśnie wasza nowa piosenka. Czy ty pisałaś tekst zainspirowana działalnością fundacji i myślałaś o tym, jakby czym się zajmuje, jaka jest właśnie jej filozofia? Tak, dostaliśmy właśnie, wiedzieliśmy, jak funkcjonuje fundacja i jakie są plany na teledysk, więc wiedzieliśmy, że kawałek musi być o radości z życia i tak dalej, jak już powiedziałam. Dostaliśmy również historię podopiecznych fundacji, które też było ogromną inspiracją, którzy też występują w klipie zresztą. Mhm. No i tak powstał tekst, tak faktycznie inspirowany właśnie tymi ludźmi, którzy tak dużo przeżyli, ale którzy właśnie się cieszą tym życiem i że wszystko jest dla nich sceną do tańca, jak to napisał. Mhm. Bo jest coś takiego w historiach tragicznych, w historiach ludzi boleśnie dotkniętych przez życie, że często w rozmowach z nimi oni ujawniają w sobie dużo więcej optymizmu niż my teoretycznie w dużo bardziej komfortowej sytuacji w sobie nosimy. Jest to często bardzo zaskakujące, jak w ogóle inne mają nagle spojrzenie na życie, na radość życia. No, mieliśmy na tym planie klipu właśnie tak, że my pojawiamy się w jednej scenie, dając buziaka właśnie jednej z dziewczyn podopiecznych fundacji i ona miała tyle energii, że cały czas tańczyła i śpiewała i się ruszała, że po prostu, że to jest niesamowite, że patrzy się na tych ludzi i tak naprawdę czerpaliśmy od nich energię, kiedy można pomyśleć, że powinno być na odwrót. No właśnie, bo to jest pewnie jedno z takich doświadczeń, po którym jednak coś zostaje. No, usłyszeliście kilka tych historii, poznaliście tych ludzi. No, domyślam się, że to są jednak już takie opowieści i taki kontakt, tak bliski, tak bezpośredni z prozą i brutalnością życia, no, że we wrażliwych ludziach to jednak zostawia coś po prostu. Tak jest, to prawda. Też, jak już rozmawiałem, taki rzecz, to mi się przypomniało, że byliśmy jakiś czas temu w Instytucie Matki i Dziecka. Odwiedzaliśmy dzieci w szpitalu. Tak. To było też bardzo, bardzo mocne przeżycie. Właśnie w Instytucie Chemioterapii byliśmy, tam spędziliśmy kilka godzin i to było przy okazji świąt, zdaje się, przed świętami Bożego Narodzenia i właśnie spędzaliśmy czas z dziećmi chorymi i z ich rodzicami i właśnie też była tam taka, wiadomo, wszystko trudne, ale gdzieś tam ta energia też tych ludzi, taka siła ogromna i tak naprawdę to bardzo pozytywne spotkanie było, dużo, dużo nam dało radości tak naprawdę, można powiedzieć, bo oni tak potrzebują tego, że ta też właśnie muzyka, którą się posługujemy, dużo daje, naprawdę. No właśnie, to są takie momenty, które, tak jak, nie wiem, słyszałyśmy Kate Bush, natychmiast nas uniosła. Jest ta po prostu niezwykła moc w muzyce. Dokładnie. Dodaje energii i siły. Mhm. Co można zrobić? Jest piosenka, ona nagłaśnia oczywiście działalność fundacji, ale rozumiem, że tutaj, kiedy otrzymałam ją od waszej wytwórni, jest w podtytule jeszcze numer. Tak, jest numer KRS, który... Zachęcamy do wpisania przy rozliczaniu PIT-ów tegorocznych. 1% podatku, myślę, że nieodczuwalne absolutnie przy rozliczaniu, a dla podopiecznych fundacji jest to bardzo dużo. Możemy powiedzieć, że kara jest to 0000338803. O, znasz na pamięć ten numer. Ja właśnie chciałam ci podpowiedzieć. Jest to w tytule piosenki, jakoś też już tyle razy wspominaliśmy ten numer. Zresztą łatwo zapamiętać, 0, 3, 8. No właśnie, 0, 3 i 8. The Dumplings dla Fundacji Rock and Roll. Utwór dla nas, za chwilę go posłuchamy. No i co, a przed wami zajęte lato, jak mówiliście. Tak, jak najbardziej, więc do zobaczenia na koncertach na pewno. No właśnie, niech nosi się ta energia, niech jej nie zabraknie i koncerty są świetne. No co tutaj dużo, rozmawialiśmy o nich przed wyjściem na antenę, na scenę. Gdzie? No, już się wczułaś. Już się rozmarzyłaś. Mnie ciągnie. A energii będzie coraz więcej, możemy powiedzieć, bo też planujemy jakieś nowe rzeczy. No przecież znam was, zawsze coś planujecie i zawsze coś się dzieje. Nie dajemy się znudzić ludziom. Już wczoraj usłyszałam plotkę, że się rozpadamy, także to nie jest takie oczywiste. Słuchajcie, kiedy uznacie, że już w The Dumplings nie dzieje się nic, wtedy sobie zachowajcie ten moment. To chyba dopiero... No i to myślę, że to się nie wydarzy raczej, ale u nas się cały czas coś dzieje. No. Tak? Zgadza się ze mną. Tak. Dobra. Zatem dementi na antenie programu trzeciego. The Dumplings są wciąż razem. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. Nowa piosenka dla nas. Unoszę oczy niesmutne, tłumię niepewność rozsądku. Z wiatrem wymieniam swój dom.

Jesteś przedsiębiorcą? Szukasz pieniędzy na rozwój firmy? Chcesz wprowadzić innowacje, a może poprawić efektywność energetyczną swojego przedsiębiorstwa? Weź pożyczkę unijną i realizuj swoje biznesowe cele. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie. W Twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Już teraz w Lidlu. Piła szablasta do cięcia drewna, metalu, lekkich materiałów budowlanych i tworzyw sztucznych. Z 3-letnią gwarancją. Za 139 zł. A zestaw brzeszczotów do piły tylko 15,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ależ dzisiaj tłoczno w programie do południa. Cudownie. Obok mnie Katarzyna Pluchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dobrego dzisiaj? Dziś będzie wyjątkowo i specjalnie i będę miała dla ciebie, Aniu, i dla państwa będę miała zagadkę. Takie, no zaraz o wszystkim opowiem. Anusz Widelec. Bo dzisiaj Dzień Radia, prawda? Tak. I ja mam taką radiową dla państwa niespodziankę, taki performance, ponieważ radio to teatr wyobraźni, a kuchnia i gotowanie to miejsce bardzo radiowe. Tam się dużo dzieje. Jeżeli wyłączymy węch i wyłączymy oczy, to tam słychać bardzo dużo. Przy gotowaniu to wszystko pięknie brzmi. I ja dzisiaj przygotowałam dla państwa takie nagranie, które ma być jednocześnie zagadką. To nie jest konkurs, nie będzie nagród. Nagrodą będzie satysfakcja. To trwa kilkadziesiąt sekund, to nagranie, podczas którego ja przygotowuję pewne bardzo proste danie, bardzo prostą potrawę. No i Aniu, i ciebie też proszę, żebyś spróbowała uruchomić wyobraźnię. Ale to jesteś naprawdę ty w tym dźwięku. Wczoraj to robiłam wieczorem, mam w pudełeczku, nie przynosiłam dzisiaj, bo przygotowałam sobie po prostu taki obiad szybki bardzo. To nie jest, proszę się nie sugerować, to nie jest obiadowe danie, ale dobrze, nie będę już nic więcej podpowiadać. Proszę posłuchać tych 53 sekund, uruchomić wyobraźnię, no i spróbować odgadnąć. To oczywiście za te kilkadziesiąt sekund wszystko się wyjaśni, a teraz uwaga, będą same kuchenne dźwięki. Jestem przekonana, że państwo też odgadli. Ania odgadła. Podobała ci się ta zabawa? Powiedz mi. Bardzo, bardzo. Ponieważ bardzo gotować lubię, więc bałam się, że się skompromituję na przykład, ale możesz potwierdzić z dumą, że odgadłam. Nie, Ania odgadywała każdą tę poszczególną czynność, którą było słychać, bo na początku było słychać szatkowanie i ja teraz państwu powiem, co szatkowałam. Ania myślała o pietruszce. Była bardzo blisko. To były zioła. Ja lubię bardzo dużo ziół w kuchni, więc na mojej desce do szatkowania była zioła. Były również te kiełki, które w zeszłym tygodniu wyhodowałam. Pamiętasz? Tak. Małgorzata Minta opowiadała o kiełkach. Ja je wyhodowałam. Tam były kiełki słonecznika i fasoli, mung chyba. Tak. Szatkowanie najpierw, potem było rozbijanie jajek, potem te jajka, potem była sól i pieprz z młynka. I też ten dźwięk, no ja oczywiście z perspektywy osoby, która gdzieś tam z tym pracuje, dźwięk soli wysypywanej z młynka i pieprzu jest zupełnie inny. Pieprz jest bardziej miękki. No dobrze, sól, pieprz, potem ubijanie jajek na patelni, to wszystko usmażone i wymieszane razem. Taki omlet z dużą ilością ziół ja państwu bardzo serdecznie polecam, szczególnie teraz. No waliki, kiełki, można tam wszystko do tego dania wrzucić. No to taki był mój malutki prezent dla państwa i zabawę, ale mam jeszcze kilka informacji. Bardzo proszę. Ponieważ dużo się dzieje, szczególnie teraz przed Wielkanocą. Ja polecałam już Państwu, mówiłam, jak tylko był znany termin, ogłosiłam Toruński Festiwal Smaku i termin tego festiwalu. To jest niezwykła naprawdę impreza. Tam mówiłam już o tym, zjeżdżają się najlepsi wytwórcy. Tam nie ma nic podejrzanego i nie do końca dobrego. Tam każdemu wystawcy można zaufać i naprawdę spróbować rzeczy, które są regionalne, prawdziwe i bardzo dobre. Toruński Festiwal Smaku, to proszę szukać tego wydarzenia w internecie. To już w najbliższy weekend, sobota i niedziela. Między innymi Robert Makłowicz z wykładem i pokazem kulinarnym Smak Rzeczpospolitej Wielu Narodów. Będzie też na przykład pokaz kulinarny z degustacją zatytułowany Z ziemi francuskiej do Polski. Kuchnia polowa generała Hallera z 1918 roku. Spacer niezwykły, który mnie bardzo zainteresował, bo ja będę w Toruniu i na pewno jakąś relację Państwu opowiem, jak tam było. Spacer w poszukiwaniu jadalnych roślin z Filipem Malinowskim z restauracji Chwast Prast. Spacer zatytułowany jest Dzikie Nowaliki. To toruński festiwal smaków, ale w tym przedwielkanocnym, przedświątecznym tygodniu wiele się dzieje. Proszę szukać targów wielkanocnych. Targów, które już coraz częściej są u nas, ponieważ częściej wolimy, tak przynajmniej obserwuję ja, wyjść z koszykiem na gdzieś na targ, znaleźć producenta niż po zakupy do supermarketu. W Warszawie to targ rolny Konesera. Patrzę tu na Anię, żebyś mi dawała znaki, bo ja mogę tu dużo gadać, więc mam dużo przygotowane. Stukaj mnie w łokieć, jak będę musiała skończyć, a ja będę się streszczać. Czyli targ rolny Konesera zatytułowany jest Prosto od człowieka. Takie hasło towarzyszy tej imprezie. On przez cały wielkanocny tydzień. Koneser to miejsce wyjątkowe na mapie warszawskich takich miejsc, trochę kultury. To są starannie odrestaurowane budynki z czerwonej cegły, przenoszące nas do czasów Warszawy z przełomu XIX i XX wieku i takich zakupów jak dawniej. Tak mówi o tym targu Monika Kucia, koordynatorka projektu. Do takich zakupów jak dawniej też zachęca Agnieszka Kręglicka, która już od wielu, wielu lat organizuje w warszawskiej fortecy taki targ rolny. I też wielkanocna odsłona tego targu rolnego, to w najbliższą środę będzie domowa kiełbasa biała, będą baby, wspaniałe mazurki, pieczone mięsa, wszystko co na wielkanocnym stole może się znaleźć. To dwa przykłady z Warszawy. Proszę szukać takich miejsc u siebie. Wiem, że osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, mają to szczęście, że takie targi są na przykład co sobotę i nie jest to nic wyjątkowego. Dla nas mieszczuchów trochę to jeszcze takie święto, ale już coraz mniej, więc proszę szukać. Targ wielkanocny, proszę wpisać w wyszukiwarkę, ja zachęcam. Jeszcze mogę jedno zdanie? Kulinarna majówka, to tylko zaznaczę, bo dziś ta informacja się ukazała. Taste Masters, po raz pierwszy w Polsce. To jest taka impreza, w której zbierają się najlepsi szefowie kuchni i można, i oni gotują i dają jeść. W Polsce po raz pierwszy Taste Masters 2019 organizuje żółty przewodnik Goemio Polska wraz z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie. 50 najciekawszych, najlepszych szefów kuchni w Polsce. To 11 i 20 maja dopiero, więc ja na pewno jeszcze o tym powiem. I to już koniec. Dziękuję. Katarzyna Pluchnicka, bardzo dziękuję. Dzięki. I raz jeszcze Kings of Leon z płyty Aha Shake Heartbreak. I raz jeszcze szansa otrzymania od nas kubków z jakże adekwatnym hasłem I Love Radio. Na nich wszak dziś Dzień Radia. Celebrujemy go przez cały dzień w programie trzecim. Proszę do nas dzwonić w temacie tych właśnie prezentów 22 i 7 trójek. A ja, dziękując Państwu za udział w dzisiejszej audycji, życzę dobrego dnia. Do usłyszenia. We'll be right back. Muzyka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Broadway, ciąg dalszy. Chorus Line to historia audition do roli tych trzecioplanowych, niemal anonimowych broadwayowskich wykonawców. Fabuła polega na tym, że na eliminację zgłasza się kilkudziesięciu śpiewających tancerzy i tancerek. Każde z nich ma parę minut, żeby opowiedzieć o sobie, zatańczyć i zaśpiewać. Wiadomo, że część z nich musi odpaść, ale wszyscy wierzą, że wygrają. I o tym właśnie są ich piosenki. Pełne wiary i nadziei. Po wstępnych eliminacjach zostaje 16, ale miejsc jest tylko 8. Selekcją kieruje niewidoczny reżyser. Jego głos płynie przez megafon gdzieś z sali. Ten głos to przeznaczenie. Głos broadwayowskiego Boga. Bo wielkość Chorus Line polega na tym, że jest oczywiście historią broadwayowskiej walki o przetrwanie i sukces, ale także metaforą życia. Choreografem i reżyserem był Michael Bennett, który kiedyś był tancerzem. Zwichnął nogę, przestał tańczyć i tak jak jeden z bohaterów Chorus Line odpadł i poznał smak klęski. Pisało ten musical przez kilka lat dwóch pisarzy, a wystawił w New York Shakespeare Festival Joseph Papp. Ten show stał się z miejsca sensacją. Także dlatego, że na bohaterów wybrano nie gwiazdy, a to dalekie i szare tło szeregowców. To była niemal taka rewolucja, jak kiedyś wybranie w tradycyjnych dramatach na bohaterów nie królów i królowe, ale zwykłych ludzi. A potem wybór na bohaterów musicalu homoseksualistów w La Cage of All. Welcome to La Cage of All, everything you've ever wanted in a Broadway musical, but nothing you'd expect. Chorus Line. Pod koniec 8 zwycięzców tańczy na tle gigantycznych luster, które multiplikują ich ilość niemal w nieskończoność. A przecież ci zwycięzcy to nie tylko linia chóru. Właśnie cień i sąsiedztwo Chorus Line było ogromnym pechem polskiego metra. Kiedy metro przyjechało na Broadway, wystawiono je w Minskow Theater, naprzeciwko teatru, w którym szła legenda Broadwayu. A metro też zaczyna się od castingu, eliminacji i odrzucenia wykonawców. Słowem, wygląda cokolwiek jak nie najlepszej jakości kalka. Jest duża szansa, że gdyby wtedy, w czasie, kiedy po zwycięstwie Solidarności Polska znalazła się na pierwszych stronach gazet, bardzo utalentowani Józefowicz i Stokłosa przywieźli na Broadway coś nawet niedoskonałego, ale oryginalnego. Byłoby inaczej. Ja nie sugeruję, że Józefowicz powinien zatańczyć Wałęsę albo Wachowskiego, ale rozumiecie Państwo, o co mi chodzi. A tak to pierwsze zdanie pamiętnej recenzji Franka Richa brzmiało. Nie wiem, jakie jest polskie słowo na określenie katastrofy, ale nawet ono nie w pełni oddaje to, co zobaczyliśmy na scenie Teatru Minskow. No i było po herbacie. Tyle, że jedna z solistek metra, Wiola Klimczewska, została w Nowym Jorku i radzi sobie całkiem dobrze, bo tańczy w Metropolitan Opera. Jedyną polską aktorką, która zagrała na Broadwayu i to zagrała świetnie, jest Małgosia Zajączkowska. Sztuka nazywała się Present Laughter, co jest właściwie nie do przetłumaczenia bez spłycenia. Główną rolę grał Frank Langella, czyli gwiazda filmu i Broadwayu. A rzecz jest o kłopotach starzejącego się erotomana, którego nawiedza, uwielbia i zamęcza żona i tłum kochanek. Sztuka szła 7 miesięcy i Małgosia, grająca szwedzką pokojówkę, zebrała świetne recenzje. Frank Langella był wtedy w stałym związku z Whoopi Goldberg i szpiedzy donieśli Whoopi, że wokół Franka mocno zakręciła się grająca jedną z głównych ról, śliczna Caroline Seymour. Whoopi przyszła i zrobiła z tym porządek. Caroline została natychmiast wyrzucona, ale dzięki temu pojawiła się szansa dla understudy, czyli typowa Broadway story. Rent. Nietypowe Broadway story to musical Rent, czyli czynsz. Zaczął się na off-off i zrobił karierę zawrotną. Rent to wersja Cyganerii Pucciniego, przełożona na koniec wieku XX i Nowy Jork, czyli młodzi artyści, nędza, miłość, AIDS, homoseksualizm. Autorem jest, a raczej był, Jonathan Larson. Larson przez 10 lat, biedując i kelnerując, pisał i tekst, i muzykę. Wreszcie skończył, znalazł teatr i na 4 dni przed premierą, która przyniosłaby mu majątek i sławę, zmarł na atak serca. Miał 35 lat. Oczywiście, ponieważ świat jest taki, jaki jest, to śmierć Larsona pomogła karierze sztuki, bo zrobił się z tego news. A kto chodzi na Broadway? Na premiery, tak jak w Polsce, idą ci wszyscy, którzy dostają bilety za darmo. A potem jest różnie. Tak zwany intelektualny Nowy Jork chodzi głównie na off, ale autokary z całej Ameryki codziennie dowożą turystów. W programie zwiedzania Nowego Jorku jest opłacony z góry Broadway Show. Więc zamęczeni zwiedzaniem i bieganiną po sklepach ludzie wpadają do teatru, najczęściej w ogóle nie wiedząc na co. I starają się nie zasnąć. Oczywiście inaczej sprawa wygląda, jeżeli w mocno erotycznej sztuce Blue Room gra wielka hollywoodzka gwiazda, czyli Nicole Kidman. Blue Room to adaptacja znanej sztuki Artura Schnitzlera, La Ronde, która w 1921 roku, w dzień po premierze wiedeńskiej, została przez policję zamknięta za obrazem moralności. Ta sztuka to łańcuch i kombinacja intymnych spotkań 5 kobiet i 5 mężczyzn z bardzo różnych klas, warstw i sfer. Wszystkie kobiety gra Nicole Kidman, a mężczyzn świetny angielski aktor Ian Glen. Każde spotkanie kończy się tym, że para idzie do łóżka, a o orgazmie publiczność jest informowana przy pomocy migotania świateł i elektronicznego dźwięku. Blue Room bardzo zręcznie wyreżyserował świetny angielski reżyser filmowy i teatralny Sam Mendes. Tak uczciwie mówiąc, oryginalna sztuka Schnitzlera była głębsza i ciekawsza, bo działa się w czasach, kiedy małżeństwo i cudzołóstwo ludzie traktowali poważnie. Ale jak napisał jeden z londyńskich krytyków, bo sztukę przed Broadwayem grano na West Endzie, jest to czysta teatralna wiagra. Po paru miesiącach Nicole świadczyła, że wraca do Hollywood i wtedy zaczęło się szaleństwo. Żeby na własne oczy zobaczyć rozebraną od góry do dołu Kidman i móc o tym opowiadać dzieciom i wnukom, ludzie płacili u koników po $1000 za bilet. Po 11 września Broadway jednak podupadł. Ludzie bali się chodzić do teatru. Żeby ratować sytuację, burmistrz Giuliani maszerował po Times Square w otoczeniu gwiazd, odwołując się do patriotyzmu nowojorczyków. Trochę to pomogło, ale chodzi o rzecz poważniejszą. W Los Angeles skończył się snobizm na pisarzy i aktorów z Nowego Jorku. Hollywood ma takie pieniądze, że bez problemu może kiwnąć palcem i każdy przyleci. Tyle, że coraz rzadziej chce mu się kiwać. Los Angeles ma swoich aktorów, pisarzy i reżyserów.